września. Regulamin na carrefour.pl. Carrefour. Możemy kupować mądrze. Żegnamy reklamy. To Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Wtorek, 22 września, jest 17. Czas na serwis Trójki. Michał Przerwa. Zbigniew Ziobro usłyszał od Jarosława Kaczyńskiego warunki ewentualnej współpracy, mówi wicerzecznik Prawa i Sprawiedliwości. Studenckie protesty na czołowych uniwersytetach w Mińsku na Białorusi. W tym roku nie będzie ceremonii przyznania Nagród Nobla, będą tylko transmisje. Na spotkaniu prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego ze Zbigniewem Ziobrą doszło do postawienia warunków, na jakich mogłaby odbyć się dalsza współpraca z Solidarną Polską. W siedzibie partii przy Nowogrodzkiej trwa spotkanie z innym koalicjantem, Porozumieniem. Na spotkaniu z Jarosławem Gowinem jest także premier Mateusz Morawiecki. Jarosław Kaczyński spotkał się ze Zbigniewem Ziobrą wczoraj, mówi wicerzecznik Prawa i Sprawiedliwości Radosław Fogiel. Przekazał mu oczekiwania i warunki Prawa i Sprawiedliwości. Rozmowa była konstruktywna. Czekamy na stanowisko drugiej strony i od tego wszystko zależy. Czekamy na odpowiedź Solidarnej Polski. Mamy nadzieję, że będzie ona pozytywna. Mówi z kolei rzeczniczka partii Anita Czerwińska. Milczące akcje protestacyjne na czołowych uniwersytetach w Mińsku. Studenci wyszli na dziedzińce swoich uczelni w milczeniu z kartkami papieru. Domagali się prawa do śpiewania. Studenci i niektórzy wykładowcy Białoruskiego Uniwersytetu Państwowego wyszli przed główny budynek uczelni z kartkami, na których były słowa białoruskich piosenek. Protestowali w ten sposób przeciwko zakazowi śpiewania w murach uczelni. Od chwili rozpoczęcia roku akademickiego 1 września studenci regularnie śpiewali w holu uczelni, wspierając w ten sposób powyborcze protesty opozycji. Podobną akcję z kartkami z napisami w różnych językach na dziedzińcu swojej uczelni przeprowadzili studenci Uniwersytetu Lingwistycznego. Tam do studentów podeszli milicjanci, a następnie zaczęli zabierać im kartki. Akcja protestacyjna odbyła się również na Białoruskim Państwowym Uniwersytecie Technicznym. Według niepotwierdzonych informacji milicjanci zatrzymali tam co najmniej kilku studentów. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. W Nowym Jorku rozpoczyna się debata generalna 75. sesji Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych. Z powodu pandemii koronawirusa światowi przywódcy nie będą występować osobiście. Podczas obrad zostaną odtworzone nagrane wcześniej przemówienia. Polskę reprezentować będzie prezydent Andrzej Duda. 75. debatę Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych otworzy sekretarz generalny tej organizacji Antonio Guterres. Po nim tradycyjnie wystąpią przywódcy Brazylii i Stanów Zjednoczonych. Prezydent Donald Trump nagrał swoje wystąpienie wczoraj. Według nieoficjalnych informacji duża jego część będzie poświęcona zagrożeniu ze strony Chin oraz Iranu. W pierwszej części debaty przemawiać będą m.in. przywódcy Chin, Iranu oraz Francji. Planowane jest także wystąpienie prezydenta Rosji Władimira Putina, który zwykle nie występował na sesjach ONZ-u. Prezydent Andrzej Duda będzie przemawiać jutro. Z powodu pandemii koronawirusa wszyscy światowi przywódcy pozostali w swoich krajach. Podczas sesji ONZ nie ma więc miejsca na spotkania bilateralne i konferencje, które zawsze towarzyszyły obradom. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Po raz pierwszy od 76 lat nie odbędzie się ceremonia wręczenia Nagród Nobla w Sztokholmie z udziałem rodziny królewskiej. Z powodu pandemii koronawirusa laureaci odbiorą medale i dyplomy w swoich krajach, m.in. na terenie ambasad Szwecji. O tym, do kogo trafią Noble w 6 kategoriach, dowiemy się podczas transmisji na stronie Fundacji Alfreda Nobla między 5 a 12 października. Historie mundurowych, którzy zginęli albo zostali poszkodowani na służbie, można poznać na wystawie pod tytułem Dla Ciebie zginął żołnierz, strażak, policjant. Policjanta dla mnie tata na dworcu centralnym w Warszawie. Przygotowała ją Fundacja Dorastaj z nami. 21-letni Piotr Madej stracił ojca, gdy miał 2 lata. Nie pamiętam swojego taty, znam go tylko z opowieści. Dopiero po jakimś czasie zrozumiałem tak naprawdę, kim był mój tata. I że nie był zwykłym żołnierzem, czy tam zwykłym pilotem, tylko był prawdziwym bohaterem. Jego mama, Katarzyna, dodaje, patrzmy nie na mundur, ale na człowieka. To są ojcowie, to są mamy, to są mężowie, to są żony, to są córki, to są synowie. Gdy dzieje się tragedia, ludzie pomagają, ale po czasie zapominają. Normalny odruch serca. Zapominamy i to jest normalne. Nasza fundacja postanowiła, że my będziemy trwać przy tych rodzinach długo. Mówi Magdalena Pawlak, prezes Fundacji Dorastaj z nami. Podopiecznym finansowano jest edukacja, zapewniona też pomoc psychologiczna. Tomasz Zielenkiewicz, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Pięć minut po 17:00 sport w Trójce i Tomasz Gorazdowski. Mecz był zacięty, ale jednak przegrany. Magda Linet odpadła w 1/8 finału turnieju w Strasburgu. Polska tenisistka w drugiej rundzie przegrała z rozstawioną z numerem drugim Ukrainką Jeleną Switoliną. Było 6-7, 5-7, zatem mecz zacięty. Piłkarz reprezentacji Chile Arturo Vidal po 2 latach gry w Barcelonie odszedł z klubu i teraz będzie grał w Interze Mediolan. To potwierdziły już oba kluby. Nie podano, jak długo obowiązywać będzie kontrakt 33-letniego pomocnika. Nie ma już w Barcelonie Rakiticza, nie ma Vidala. Zanosiło się, że nie będzie Suareza. Gdyby Suarez, Luis Suarez, ten z Barcelony miał włoskie obywatelstwo, łatwiej byłoby dostać mu się do Juventusu, bo traktowany byłby jako Europejczyk. Suarez musiał zdać egzamin z języka i zdawał w czwartek. Ale dziś prokurator generalny Perugii powiedział, że jego dochodzenie wykazało, że pytania zostały uzgodnione z Suarezem przed egzaminem i że już przed egzaminem wiadomo było, że zda. Wszczęto śledztwo wobec 5 pracowników uniwersytetu, w tym rektora. Sprawa poważna. No właśnie, w sprawie Suareza znowu się coś zmieniło. Nie dość, że zapewne nie zdał tego egzaminu, to wydawało się, że już jedną nogą będzie wcześniej w Atletico, a potem te rozmowy z Juve. Tymczasem do gry postanowił włączyć się prezydent Barcelony Bartomeu i zawetował transfer. Najbardziej do Atletico, bo wychodziło na to, że Urugwajczyk odszedłby do jednego z groźniejszych rywali, a to Barcelona ciągle by mu płaciła. Dziwna sytuacja, nawet jak na obecne barcelońskie standardy. Jak się ma pieniądze, wielkie pieniądze i pasję do sportu, można się realizować na wiele sposobów. Można kupić klub koszykarski, już to zrobił. Można zainwestować też w coś innego. Legendarny Michael Jordan połączył siły z 3-krotnym zwycięzcą wyścigu Daytona 500 Danem Hamlinem, by stworzyć zespół startujący w serii NASCAR. 6-krotny mistrz NBA będzie głównym właścicielem teamu. Stać go. Sport wraca za 2 godziny. Na program zaprasza sponsor firma Defro, producent ekologicznych kotłów, kominków i rekuperatorów. www.defro.pl. Też oczywiście, kto bogatemu zabroni. Z południa napływa ciepłe powietrze polarnomorskie, do końca dnia pogodnie i ciepło i na południu kraju dziś termometry pokazały nawet 27 stopni, jutro pogodnie, podobnie w większości regionów około 24. Wieczór i noc bezchmurna, jedynie na południowym zachodzie może się chmurzyć, nocą od 8 stopni na Podkarpaciu i Podlasiu do 14 w Wielkopolsce. No i uważajmy, rano na mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Jutro od zachodu stopniowo zacznie się chmurzyć. W południowo-zachodniej części kraju może popadać, na Dolnym Śląsku oraz na Opolszczyźnie możliwe burze i w czasie burz właśnie na południowym zachodzie wiatr w porywach do 55 km na godzinę. Jutro chłodniej nad morzem i na Podhalu, ale jaki to chłód, 22-23 stopnie w ostatnim tygodniu września. W centrum do 25, a najwyższa temperatura do 27 stopni w Wielkopolsce. Na program zaprosił sponsor firma Defro, producent ekologicznych kotłów, kominków i rekuperatorów. www.defro.pl. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Uwaga, uwaga! Szanowni pasażerowie, wszystkim podróżnym zalecamy utrzymywanie higieny i przypominamy o możliwości stosowania preparatów wspomagających odporność. Molekin D3 to suplement diety z wysoką ilością witaminy D3, zalecaną przez ekspertów i dobrze przyswajalną. W bardzo korzystnej cenie. Warto zadbać o odporność, ale nie warto przepłacać. Molekin D3, bo odporności nigdy za wiele. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Patrzę do kalendarza, patrzę, przekładam te pierwsze kartki listopadowego już kalendarza. No ale skupmy się, co dziś? Święto. Jakie święto podpowiada nam kalendarz? Europejski Dzień Bez Samochodu. Jak wcześniej wspominałem, co Państwa także poruszyło, ale uśmiechamy się także i w dniu ich święta, dzień wolny od pracy kontrolerów biletów, bowiem w wielu miastach dziś można korzystać z komunikacji miejskiej bezpłatnie. No ale w czasie koronawirusa, co podkreślają też specjaliści, poruszanie się własnym autem wydaje się najbardziej rozsądne i pod względem epidemicznym także najbezpieczniejsze. Dziś porozmawiamy o naszych grzechach, za kółkiem o tym za chwilę. Ślepo pędzi smutny czas. Światła miasta bledną już. Wyściga mnie krzyczący świat. Zabierz mnie i spokój wróć. Zatrzymać czas. osuszy łzy. Zamigoczę w świetle gwiazd. Chcieć, żeby móc miłości szukając dróg. Z wrocławskiej Kleciny także popołudniowe pozdrowienie od pana Michała. Pozdrawiamy, przekazujemy. I zza kółka także boksujący się z popołudniową rzeczywistością pan Łukasz z Gliwic. Zza kółka właśnie. Choć dziś dzień bez samochodu, w praktyce jednak kierowcom bardzo trudno rozstać się ze swoim pojazdem, bo i wygodnie, i ta wygoda też przyzwyczaja. Ba, duża część z nas uważa nawet, że przymusowy postój byłby dotkliwą karą za wykroczenia drogowe. A tych na polskich trasach niestety nie brakuje. Kierowcy łamią te przepisy jednak. Różne numery wyprawiają na drogach, nie? No jak jadę 100, on mnie wyprzedzi, a ja się czuję, jakbym stał, no to wiadomo, oddala się do mnie. Polska Policja Śląska zbadała, jakie podejście mają ludzie do kar na drogach. Łukasz Zboralski z redakcji portalu BRD24. Największy odsetek ludzi uważał, że najsurowsze byłoby zatrzymanie na dłuższy czas przy kontroli drogowej, tak żeby ktoś musiał odpokutować to, że się spieszył i już na pewno nie dojedzie na czas. Oczywiście to musi zostać poddane szeroko rozumianej rozmowie, negocjacjom z, tak naprawdę z wszystkimi, przede wszystkim z ustawodawcą. Komisarz Tomasz Bratek ze śląskiej policji. Natomiast jeżeli ktoś, zakładamy, przekroczył prędkość o 30 km na godzinę i zmuszony zostałby w ten sposób do półgodzinnego postoju po to, ażeby właśnie odbyć tą formę kary, to częstokroć wiązałoby się z tym, że jednak jakieś zaplanowane spotkanie, jakieś wymagane zajęcie zostało zaniechane. Do tego nie doszło. To właśnie się spieszę do lekarza. No to wyobraźmy sobie, że teraz musi pan postać i poczekać, a wizyta u lekarza przepada. Czasami czeka się na nią kilka miesięcy. No, ja czekałem właśnie do neurologa. Nie, no jest to na pewno jakaś kara. Przekraczanie prędkości, wyprzedzanie w miejscach niedozwolonych i tak dalej. Są to działania, które są świadome i celowe. Filip Grega, instruktor nauki techniki jazdy i egzaminator Fundacja Rzecznik Praw Kursanta. Wobec czego, jeśli nie potrafisz zachować się wśród innych uczestników ruchu, powinieneś z tego ruchu być wykluczony i tego rodzaju sankcja jest bardzo dobra. To jest utopijny pomysł. Policjant nie ma czasu, żeby stać. Kwota powinna być wysoka, jak na zachodzie, no i dużo punktów. Ciekawym pomysłem jest to kilkudziesięciominutowe zatrzymanie. Niemniej jednak ja jestem zwolennikiem dłuższego zatrzymywania, powiedzmy 26 dni, czyli na czas urlopu, który mógłby sobie ewentualnie wziąć ten pracujący, być może właśnie z wykorzystaniem samochodu kierowca, dzięki czemu no, nie straci pracy, rodzina nie straci na jego głupocie. Policji nie ma, policji nas jest bardzo mało i dlatego są łamane przepisy. Gdyby było więcej policjantów kontroli, to nie byłoby tylu wykroczeń. Doskonale wiemy, że kary nie mogą być jakieś strasznie radykalne, bo to też gdyby sam poziom wysokości kar decydował o tym, czy będzie się popełniać przestępstwo, to wystarczyłoby za wszystko ustanowić karę śmierci i nikt nie popełniałby już przestępstw. Natomiast kara, która jest tak niska, też przestaje być skuteczna, bo ona ma być po coś. No i my z tym w Polsce mamy ogromny kłopot. Od dekad już wskazujemy, że te kary powinny drgnąć, powinny być podniesione, ale też, że powinien nad tym czuwać naprawdę dobry, automatyczny system kontroli, a nie policjanci na drodze, którzy nie są w stanie tak dobrze jak automaty tego wszystkiego załatwiać. Wystawianie kar i pobieranie tych kar za przekroczenie prędkości. I nieuchronność kary. I nieuchronność kary moim zdaniem może zadziałać. Myślę, że i Kuba Witkowski, który zajął się tą sprawą, też jest tego zdania. Europejski Dzień Bez Samochodu. Może ten dzień niech będzie okazją do zastanowienia się nad naszymi grzechami za kółkiem. Może nie w formie chwalenia się, ale brania pod uwagę także tego, gdzie i kiedy co przewiniliśmy. Zachęcam do korespondencji. Być może Państwo mają pomysły lepsze niż nasi rozmówcy na to, jak poprawić bezpieczeństwo na naszych drogach. Temat rzeka. Adres popołudnie@polskiradio.pl 71335. 16 minut po godzinie 17. Uwaga, szczególnie za kółkiem. Piosenka taka, że... Ale jedźmy ostrożnie. Things will get better. I don't love. takie granie, no, że ho, ho, ale jednak nóżka z gazu, bardzo proszę. 20 minut po godzinie 17. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. O 15.31 rozpoczęła się astronomiczna jesień. Za jej początek uznaje się moment, w którym Słońce osiąga tak zwany punkt wagi, znany również jako punkt równonocy jesiennej. I o tym zjawisku, i o tym, co nad naszymi głowami na nieboskłonie, porozmawiam z Mateuszem Borkowiczem, astronomem z Planetarium Centrum Nauki Kopernik. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Co się działo? Co będzie się działo na jesiennym niebie? Szczerze mówiąc, jest dużo ciekawych rzeczy. No, przede wszystkim fakt, że zmienia się pora roku, oznacza, że zobaczymy inne gwiazdozbiory, tak jak zresztą każdej pory roku, chociaż te jesienne są niezwykle ciekawe, bo zobaczymy tam cały mit, który być może co niektórzy słyszeli w szkole jeszcze. Chodzi o jeden z mitów greckich, który dotyczy Andromedy, takiej królewny etiopskiej. Tam mamy też bohatera Perseusza, mamy rodziców Andromedy, mamy potwora, którego Perseusz pokonał. No, wszystkich bohaterów tego mitu możemy znaleźć na niebie, więc warto sięgnąć po jakąś mapę nieba, taką najprostszą, papierową, albo można też wykorzystać jakąś aplikację na telefon, która pomoże nam znaleźć właśnie tych bohaterów, ale nie tylko ich, bo wśród nich znajdziemy bohaterów innych greckich mitów. No jednak to jesienne niebo jest takie obfite w postaci znane z greckiej mitologii. Poza tym, prócz gwiazdozbiorów, które zobaczymy jak co roku o tej porze, to zobaczymy mnóstwo planet. No teraz mamy taki fajny sezon na kilka planet. Po zachodzie Słońca, czyli już jak zrobi się ciemno, powiedzmy o godzinie 21, nawet chwilę wcześniej, nad południowym horyzontem nisko zobaczymy taki jasny, żółty punkt. On nie będzie mrugał jak gwiazdy, bo to będzie Jowisz. Jowisz, na którego warto spojrzeć przez teleskop albo choćby lornetkę. Choć, no jak wiemy, Grecy w starożytności nie mogli spojrzeć, to też domyślamy się, czy próbujemy domyślać się, jak oni postrzegali to, bo przecież nie mieli takich instrumentów, prawda? Dokładnie, ale skąd wiedzieli, że to planeta? Otóż gdybyśmy byli bardzo wytrwani i obserwowali Jowisza noc po nocy przez kilka tygodni, no to zauważylibyśmy, że jednak na tle gwiazd powoli się przesuwa. No, do tego trzeba wytrwałości i dobrej pogody. Grekom tego nie brakowało ani jednego, ani drugiego, więc zauważyli to i dlatego nazywali planety gwiazdami błądzącymi albo też wędrowcami. W ich języku brzmiało to planetes. No i stąd mamy właśnie nasze planety. Chyba najbardziej znane to te obserwacje Wenus i Marsa, prawda? Bo to gołym okiem i po zmroku właśnie. Zgadza się, bo teraz możemy zobaczyć w jednej nocy przynajmniej cztery planety, chyba że jeszcze doliczymy do tego Ziemię, to już mamy pięć. Oczywiście Jowisz jako ten jasny punkt nad południowym horyzontem, na lewo od niego nieco słabiej świeci i też nie migocze jak gwiazdy Saturn. No, moim zdaniem to jest najpiękniejszy, jeden z najpiękniejszych widoków przez taki amatorski teleskop. Gdy poczekamy do około 22-23, w każdym razie przed północą, nad wschodnim horyzontem taki czerwonawy Mars. No też nie bez powodu. Akurat i Rzymianie, i Grecy kojarzyli go z bogiem wojny, Marsem albo Aresem, tak jak nazywali go Grecy. Faktyczne zrównanie długości dnia i nocy nie nastąpiło dziś, jutro, a 25 września nastąpi, czyli 2,5 doby po tym, jak Słońce osiągnie punkt wagi. Skąd te rozbieżności? Szczerze mówiąc, to trzeba się już cofnąć do czasów, kiedy to jeszcze astronomia, można powiedzieć, raczkowała. Była astrologia i wtedy związano to jedno z drugim. Dokładnie, ludzie potrafili dokładnie obliczyć momenty różnych zjawisk, ale jednak też wierzyli w to, że no, te różne, na przykład koniunkcje planet, czyli planety zbliżają się pozornie na niebie do siebie, no, mają jakieś magiczne moce. To, że planeta znajduje się w jakimś gwiazdozbiorze, też ma jakieś znaczenie. Dziś wiemy, że no nie do końca, choć jest to tradycją, prawda? Więc w astronomii mamy też gwiazdozbiory zodiakalne. No i rzecz w tym, że no dawniej ludzie nie wiedzieli też, że oś obrotu Ziemi cały czas się zmienia. W tym momencie celuje w gwiazdę polarną, więc gwiazda polarna teraz i to no, kilkaset lat temu jeszcze mogła służyć jako gwiazda do nawigacji, ale w dawnych czasach starożytności no, nie nadawała się do tego, dlatego że no, Ziemia jest cały czas w ruchu, nie tylko obraca się dookoła własnej osi, nie tylko obiega Słońce, ale też dochodzi do ruchu tak zwanej precesji osi ziemskiej, czyli ta oś ziemska się zmienia, stąd też mamy takie przesunięcia. Stąd też, jeżeli mamy inne horoskopy, to tam są zupełnie inne daty, niż byśmy sprawdzili na przykład w jakiejś aplikacji astronomicznej, w jakim gwiazdozbiorze konkretnie konkretnego dnia właśnie świeci sobie Słońce. No tutaj też byłaby różnica, więc to właśnie z tego wynika, że tutaj kilka ruchów jeszcze trzeba dodać. Spektakularne, no właśnie to, co możemy zobaczyć na niebie, i to także łączy się z, no właśnie, tą obserwacją i spektaklem na niebie, który możemy, w którym możemy wziąć udział, i Państwo organizują właśnie coś takiego jako Centrum Nauki Kopernika. Zgadza się. No, rzecz w tym, że my nie mieszkamy w takim miejscu, gdzie klimat pozwala nam na co mocne obserwacje, nawet jeżeli jest pogoda, no to nad miastem za dużo ich nie zobaczymy, więc zapraszam do Planetarium Centrum Nauki Kopernik. Tutaj o każdej porze dnia, nawet w najbardziej pochmurny dzień, możemy zobaczyć mnóstwo gwiazd na niebie. Rozmowa mogłaby trwać długo, ale bardzo dziękuję. Pewnie jeszcze nie raz będziemy opowiadać o tym, co dzieje się nad naszymi głowami na jesiennym niebie. No i postarał się wytłumaczyć, jak to jest, że zmieniają się pory roku. Mateusz Borkowicz, astronom z Planetarium Centrum Nauki Kopernik. Bardzo pięknie dziękuję. A muzycznie troszkę też o tym, o czym mówił nasz gość. Maja Kleszcz i Odyseja. Fenix, Orion, Lux, Nerce. Razem z nami w pracy pan Sławek informuje, że w Grodzisku do godziny 19. Bardzo się cieszymy, tym bardziej, że za oknem jeszcze lato i teraz 24 stopnie. Ach, grzybiarzy, pozdrawiam pan Sławek. Kłaniamy się i bardzo dziękujemy za korespondencję. Sprawdźmy, cóż tam w pogodzie. I państwo także to akcentują, że chyba tylko gwiazdy na niebie i kalendarz podpowiada, że jesień. Rzeczywiście, bo w prognozie jeszcze lato. Do końca dnia pogodnie i ciepło. W większości regionów dziś było około 24 stopni, a termometry na południu pokazały nawet 27. No i wieczór, noc także bezchmurne. Jedynie na południowym zachodzie może się chmurzyć, a nocą od 8 stopni na Podkarpaciu i na Podlasiu do 14 w Wielkopolsce. Ranek miejscami, uważajmy, mglisty, mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. A jutro od zachodu stopniowo zacznie się chmurzyć. W południowo-zachodniej części kraju może popadać, na Opolszczyźnie i na Dolnym Śląsku możliwe burze. Poza tym pogodnie i ciepło, od 22 stopni nad morzem oraz na Podhalu, w centrum do 25, a w Wielkopolsce tak jak dziś do 27. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Babcia! Tak zmarzliśmy na spacerze, że cała się trzęsę. Chyba mnie przewiało. Kochanie, przygotuję wam pyszną malinową gripowitę. Na odporność. Samo bogactwo naturalnych ekstraktów z owoców. Szybko rozgrzewa i jak smakuje. Wiem, co mówię. To dla mnie najlepszy sposób. Gripowita to suplement diety z naturalnymi źródłami witaminy C pochodzącymi z owoców. Zawiera cynk, więc o odporność nie musisz się martwić. Wypróbuj też rozgrzewającą gripowitę imbir z miodem i imbirem, który wspiera układ oddechowy. Pytacie, czy można wygrać w lotto? Szczerze, powiem tak. Otóż my, kule, uważamy, że nawet trzeba, no. W kumulacji Lotto do wygrania 3 miliony złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego. A w taką pogodę co bierzecie na odporność? To co zawsze. Rutina. Rex, cicho. A myślałaś o witaminie D3 i cynku? No jest potrzebna, ale kto by tam łykał tyle tabletek? A my zmieniliśmy na Rutina C Max D3. Jedna tabletka zawiera wysoką dawkę rutozydu, witaminy C i cynku. No i oczywiście witaminę D3 na odporność. Aż 2000 jednostek w jednej tabletce. Biorę suplement diety Rutina C Max D3 i czuję się świetnie. I cena jest bardzo przystępna. To już wiem, co od dzisiaj będziemy stosować. Rutina CeaMax D3. Odporność na potęgę. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 27 minut będzie 18. Całą ciszę zamknęliśmy w tym pokoju. Wiem, jak bardzo mnie lubisz. Niespodzianek. Planowałem.

O tym już mówiliśmy w czasie koronawirusa, co podkreślają specjaliści. Poruszanie się własnym autem wydaje się najbardziej rozsądne i pod względem epidemicznym też najbezpieczniejsze, jak napisał pan Krzysztof z Warszawy. Dziś Europejski Dzień Bez Samochodu. No, mój sąsiad świętuje. Wychodzi na parking i nic. Też tak kiedyś miałem. Pozdrawia szczęśliwców z samochodami. Pan Krzysztof z Warszawy. Za chwilę Puls Europy. Za 19 minut 18. At 17 I started to starve myself. I thought that love was a kind of emptiness. And at least I understood then the hunger I felt. And I didn't have to call it loneliness. We all have a hunger. Polskie Radio. Puls Europy. Beata Michniewicz, dzień dobry. W studiu w Parlamencie Europejskim w Brukseli są posłowie Jadwiga Wiśniewska z Prawa i Sprawiedliwości i Andrzej Halicki z Platformy Obywatelskiej. Witam Państwa. Dzień dobry. Witamy z Brukseli. O, jak ładnie, chórkiem. Chórem. Proszę Państwa. Uzgodniliśmy to, bo czasem można ponad podziałami powiedzieć coś wspólnie. Dzień dobry na pewno. Ważne. Mam nadzieję, że będziecie mówić coś więcej ponad dzień dobry wspólnie, ale to się słuchacze za chwilę przekonają. Od tygodni jednym z tematów europejskich debat i spotkań jest sytuacja na Białorusi, ale my o Białorusi rozmawialiśmy tydzień temu, a dzisiaj wrócimy do orędzia Ursuli von der Leyen, w którym zresztą wątek Białorusi się pojawił. Proszę Państwa, co po tych kilku dniach... Obecno się pojawił. Co po tych kilku dniach uważają Państwo za najistotniejsze w tym przemówieniu? Czy dobrze były, zdaniem Państwa, rozłożone akcenty i co wynika dla najbliższego czasu Europy z tego przemówienia? Jadwiga Wiśniewska. Więc może zacznę od pozytywów. Uważamy, że pozytywnym wskazaniem było wzmocnienie strefy Schengen w związku z narastającym kryzysem migracyjnym i rekordową liczbą migrantów szturmującą zewnętrzne granice Unii, uporządkowanie kwestii strefy Schengen, zewnętrznych granic Unii Europejskiej jest ze wszechmiar istotne. Dobrze została odebrana kwestia wsparcia europejskiej gospodarki w czasie COVID-u i w tym okresie po-COVID-owym. Natomiast z niepokojem odnotowałam wezwanie Komisji Europejskiej do tego, aby już w roku 2030 nastąpiła redukcja emisji o 55% do poziomu 55%. No to byłoby zbyt kosztowne, zbyt ekstrawaganckie i tak naprawdę nie wspierałoby gospodarki w tych bardzo trudnych czasach, szczególnie dla gospodarek, które bazują na paliwach kopalnych. Byłoby to z całą pewnością nie do przyjęcia. A pan poseł? Niestety. Zaraz do tego wrócimy. Czego zabrakło pan poseł, jak odebrał to wystąpienie i akcenty? Ja odebrałem jak bardzo dobrze. Zresztą przypominam, że Mateusz Morawiecki, premier polskiego rządu, bardzo chwalił Ursulę von der Leyen, nawet mówiąc o tym, że był współautorem pewnej konstrukcji personalnej. I trzymajmy się tego dobrego kursu. Mianowicie bardzo wiele elementów może być dla i bardzo wiele tych priorytetów, których było bardzo wiele, bo to ponad 20 takich paragrafów, które możemy analizować, było bardzo ważnych i korzystnych dla Polski. A zacznę od pierwszego, o którym mówiliśmy wielokrotnie też w Polsce, a COVID i pandemia dały do tego dodatkowy przyczynek. Bezpieczeństwo i ochrona życia i zdrowia musi być też elementem bezpieczeństwa ogólnego i priorytetem unijnym. Ursula von der Leyen chyba w pierwszym paragrafie powiedziała o unijnej polityce zdrowotnej. No, przypomnę, że naszym na przykład jasne, ale proszę powiedzieć, stworzenie komisji na tym celu. Panie pośle, czego w czasie COVID-u Unia Europejska się nauczyła, jeśli chodzi o takie sytuacje kryzysowe? Mam nadzieję, że nauczyły się rządy, bo korzystać z wspólnych narzędzi też trzeba chcieć i potrafić. Myślę na przykład o całym projekcie Rescue, czyli to są kwestie nie tylko interwencyjnych zakupów, takich jak respiratory czy maski, ale także powroty do domu. No, z tego nie korzystaliśmy w pierwszych dwóch miesiącach pandemii, a mało tego jest cały steering committee związany z health security i to był znowu obszar, w którym polski rząd nie uczestniczył. Dobrze, żeby uczestniczył i teraz uczestniczy. I myślę, że to właśnie taka teraz nauczka. Pani poseł, czy Unia jako wspólnota właściwie zareagowała na pandemię COVID-19? Na pewno nie od razu, bo wszyscy byli najpierw zaskoczeni i trochę bezradni, ale czy później nastąpiła ta refleksja i sprawy poszły w dobrym kierunku? Ja przypomnę, panie redaktorze, że to nie tylko my podnosiliśmy, że działania komisji były bardzo mocno spóźnione, ale te głosy były bardzo mocno podbijane przez wszystkie znaczące europejskie media, które mówiły o tym, że Komisja Europejska była wyraźnie spóźniona w działaniach i za to Ursula była bardzo mocno krytykowana również na łamach Politico. Jak widać, wyciągnęła z tego lekcję. Wie, że Komisja Europejska, że instytucje unijne w tej początkowej fazie zawiodły. Ja przypomnę, że to państwa członkowskie, w tym Polska, zareagowała bardzo szybko i ta szybka reakcja na przykład polskiego rządu spowodowała, że przyrost zachorowań w Polsce był o wiele, wiele wolniejszy niż w innych państwach unijnych. Zachodzi konieczność postawienia pytania, czy powołanie kolejnej agencji do spraw zdrowia przyspieszy reagowanie na sytuacje kryzysowe? Nie sądzę. Z całą pewnością powinniśmy mieć świadomość tego, że podejmowanie wspólnych działań w sytuacjach kryzysowych ma sens, ale do tego potrzeba dobrze zarządzanej Komisji Europejskiej. I ta krytyka, która na pewno również i osobiście dotknęła panią Ursulę, der Leyen spowodowała, że ona dzisiaj przedstawia się jako osoba bardziej dynamiczna i zdeterminowana, żeby w przyszłości szybciej reagować. Proszę Państwa, Ursula to ja von der Leyen. Dobrze, ja, ale to ja chciałabym już. Daty, panie redaktor. Ponieważ... Pierwsze posiedzenie Health Security Committee na temat COVID-19 miało miejsce 9 stycznia 2020 roku. A pierwsze apeluję polskiego rządu w marcu. Apeluję o zawieszenie tak, tego tematu, ponieważ były natomiast też inne ważne wątki. Panie pośle, pan mnie nie słyszy. Na ten temat ale nie zagłuszaj. Jest zdecydowanie niewystarczająca i myślę, że w tym kierunku będziemy zmierzać. To znaczy uposażenia też komisji w dodatkowe środki budżetowe, narzędzia takie jak e-rescue. Mamy no kolejną... Jest pan jednoosobowym rzecznikiem tej sprawy, dlatego że wszyscy wszystkie nie wiem, czy pan poseł wszystkie ma słuchawki, czy mnie nie słyszy i czy mam pani poseł ma słuchawki, mikrofon i, bo chciałam zapytać o nową politykę emigracyjną. Pani tak. Ursula von der Leyen zapowiedziała, że w tym tygodniu zostanie przedstawiony nowy pakt o emigracji. Chyba jeszcze ten pakt nie został przedstawiony. Nie, nie został. Ale taki zarys się pojawił. Znane, no właśnie. I co, nie, i co, co państwo o tych założeniach? To może teraz pan poseł Halicki. One są w toku i oczywiście będą wypracowywane i oczywiście jest elementem, zresztą także Komisja LIBE, której jestem członkiem, tam trwa dyskusja na ten temat. Nie może być tak, że Unia Europejska będzie bezbronna wobec fali migracyjnej i musi być twarda polityka obrony granic zewnętrznych i wzmacnianie tych granic. Musi być ważna i dobrze eksponowana polityka, pani poseł wymieniła przed chwilą strefę Schengen, nie tylko ta strefa, ale Unia jako wspólnota i rynek jako całość, ale także jest kwestia pewnego solidaryzmu i humanitaryzmu. Tutaj mowa jest o tym w tych dokumentach, które są wstępne o wspólnym solidaryzmie. I teraz oczywiście klucz jest w tych pojęciach, dlatego że ja no uważam, się, że obawiam się, że tak jak i poprzednio, mówimy... tak i tym razem może nie być zgody co do sposobu radzenia sobie z tym problemem. Jest zgoda co do kraje. Tego, że musimy używać różnych narzędzi ekonomicznych, tych, które związane są z ochroną granic, z ośrodkami, które funkcjonują, ale także pomocą poza granicami wspólnoty. Natomiast nie ma zgody, na przykład z naszego punktu widzenia, na automatyzm w podziale kwot i relokacje, która by wynikała no, z takiego automatyzmu mechanicznego podziału no właśnie, tych, którzy napływają. Ja teraz solidaryzm pani ma różne... Solidaryzm płynie, ma... pani pośle, tak więc jest. Proszę solidaryzm być koleżeński. Czas różne... płynie, czasem płyną też migranci. Że dzielimy się czasem, różne, prawda, a nie zawłaszczamy i różne czas. Możliwości działania. Więc pani redaktor, nie zagłuszamy się. Proszę bardzo, pani ja Jadwiga Wiśniewska. Dziękuję pani redaktor. Ja również jestem członkiem Komisji LIBE i chcę powiedzieć, że założenia, panie pośle, tego paktu 2 migracyjnego są już znane i one są bardzo niepokojące. Dlatego, że proponuje się zmianę, rozszerzenie definicji migranta, rozszerzenie tej definicji o migranta klimatycznego. Mówi się wprost o przymusowej relokacji. Mówi się o tym, że państwa do pewnego poziomu, panie pośle, będą mogły z tego obowiązku się wykupić, ale tylko i wyłącznie do pewnego poziomu. Ale pani tak poseł, pani poseł, ja pani krytykuje, pani kwestionuje istnienie takiego problemu jak migracja klimatyczna, bo to, jak rozumiem, chodzi o te obszary, gdzie z powodu właśnie zmian klimatycznych ludzie nie mają jedzenia i szukają sobie innych miejsc. Pani redaktor, ja mówię o tym, że kłopoty z funkcjonowaniem w różnych miejscach świata występowały od wieków i naszą rolą jest wspierać społeczeństwa tam, gdzie jest trudna sytuacja. Rozszerzenie, pani redaktor, definicji migranta o migranta klimatycznego spowoduje, że szturm na zewnętrzne granice unijne będzie jeszcze większy. My mówimy i co do do tego myślę, że jesteśmy zgodni o tym, że trzeba wspierać społeczeństwa na miejscu, trzeba im pomagać, ale rozszerzenie definicji migranta w tej sytuacji, kiedy jest kryzys migracyjny, kiedy obozy płoną na greckich wyspach, one są przeludnione. Mówi się o tym, że następny odbudowany obóz również zostanie podpalony, tak? Więc my dziś już mamy tak napiętą, pani redaktor, sytuację, że tutaj rzeczywiście trzeba odwagi i determinacji, żeby zmierzyć się z tym wyzwaniem. Ja cieszę się z refleksji, którą poczynił pan poseł Halicki, mówiąc, że również ze strony ugrupowania, które pan poseł reprezentuje, nie będzie zgody na przymusową relokację migrantów, a to jest założeniem właśnie Paktu Migracyjnego 2. Wrócimy do tego paktu, kiedy już że na poznamy razie, szczegóły. Pani redaktor, nie będzie zgody państw członkowskich na przedłożoną propozycję. Ona jest znana mniej więcej od 6 tygodni. Proszę państwa, na koniec chciałabym jeszcze poruszyć wątek LGBT, ponieważ on się bardzo przebił do mediów. Ja nie wiem, jak bardzo on był istotny w tym wystąpieniu, ale odbił się, że tak powiem, jak to się mówi, szerokim echem w mediach, nie tylko polskich. Otóż pani przewodnicząca mówiła, że strefy wolne od LGBT to są strefy pozbawione człowieczeństwa i nie ma miejsca na nie w naszej Unii. W tym celu będę dążyć do wzajemnego... Komisja wkrótce przedstawi strategię wzmocnienia praw tych osób. W tym celu będę również dążyć do wzajemnego uznania związków pokrewieństwa w Unii. Czy to jest zapowiedź ujednolicenia prawa w tym zakresie? Jak państwo to odebrali? Andrzej Halicki. Nie, oczywiście, że nie. Po pierwsze, wracając do poprzedniego tematu, chcę powiedzieć jeszcze raz. Solidaryzm ma na przykład także charakter ekonomiczny i można to robić w inny sposób niż tylko relokacja taka fizyczna. Mm-hmm. A dzisiaj, jeżeli mówimy o tych prawach nabytych na przykład, no tam było bardzo mocne stwierdzenie, które gdzieś spotkało się również z interpretacjami, uważam, nieprawdziwymi kompletnie co do intencji, kwestia rodziców i ich praw, rodzin, tak. Inaczej mówiąc. Rodzin, które w oparciu o lokalne prawo, no, na przykład szwedzkie, prawda, są zupełnie innymi rodzinami niż pozwala na to polska konstytucja. No przecież nikt nam nie wymusi zmiany konstytucji w tym zakresie. I co więcej, no tak, ja uważam, co że to jest... z tymi strefami? Bo że to jest niemożliwe. Taka zbitka strefy wolne od LGBT, a tak naprawdę chodzi o uchwały respektowanie tych praw ideologii LGBT. I to się można spierać. Respektowanie praw rodzin, które mają prawa nabyte w związku z prawem lokalnym szwedzkim. No, czy w polskich szpitalach, czy w hotelach, tak dalej, jest niepodważalne. Prawda? Nie, to jest oczywiste. To nie bo ona było rozwinięte. Wyraźnie, ja słuchałam bardzo wyraźnie. Że w krajach wyraźnie. Innych członkowskich. Tak, innych tak. Muszą być respektowane. I druga rzecz, kwestia tych stref tak zwanych wolnych od LGBT. No te uchwały są naprawdę prawnego charakteru, a są absolutnie dyskryminujące rodzinę. I osoby króciutko, też, pani redaktor, mamy do czynienia z powtarzaniem fake newsów, który zaczyna, proszę pozwolić, proszę nie przeszkadzać, uchwały dotyczą w innych sprawach niż tylko dzień dobry. Tak. Ale duet to też dobrze. Uchwały dotyczą wspierania polityki prorodzinnej i tego dotyczą. Wspieramy. Ale panie pośle, proszę nie przerywać. Więc mamy do czynienia z taką oto sytuacją, że lewicowy aktywista przykręca tabliczki informujące strefa wolna od LGBT. Ale proszę pozwolić. Nie denerwować się tak. I fotografuje się na tle tych tabliczek i mamy do czynienia z tym, jak kłamstwo przedziera się do przestrzeni publicznej i uznawane jest za fakt. Pani poseł, uchwały podejmowane są. Przez sejmiki dotyczą wspierania rodziny i tylko i wyłącznie tego. W Polsce nie ma dyskryminacji żadnych osób, dziękuję, bo na to nie państwu. Pozwala konstytucja. Życzę przyjemnej próby. Huro, tymczasem się żegnam. Jadwiga Wiśniewska, dziękuję Prawo i Sprawiedliwość. Bardzo. Andrzej Halicki, Platforma Obywatelska. Działamy.